Lakini aya mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya namba 37, wahum yastarikhuna fiha, na wao watu wa motoni, yastarikhuna bimana watapiga makelele, sio sauti ndogo, makelele. Nafikiri tukiambiwa makelele na maana ile sauti iliyokuwa ni ala iliyokuwa kubwa kabisa, na pengine inamuondoshea mtu amani, ana utulivu kutokana na sauti kubwa. Kwa hiyo hawa anasema Allah, wahum yastarikhuna, watapiga makelele fiha, humo watasemaje? Rabbana, e Mola wetu, akhrijna, tunakuomba ututoe, ili na'mal salihan, tutafanya matendo mema, ghaira alladhi kunna na'mal, sio yale matendo tuliyokuwa tumeyafanya mwanzo duniani. Wa hum yastarikhuna, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, watapiga makelele humo katika moto wa jahannam, wanamuomba Mola wao, rabbana akhrijna, e Mola wetu tutoe. Tutoe kwa maana ya kwamba turudi duniani, na'mal salihan, tukifika duniani na'mal, tutafanya salihan, matendo mema, matendo mazuri, ghaira alladhi, sio matendo yale ambayo kunna na'mal, tuliyoyafanya. Mwanadamu atakuwa katika hali ambayo ni ngumu sana, ni ngumu kiasi ambacho aomba arudishwe duniani akafanye mambo mema badala ya mabaya. Lakini hali hii si ya kweli, ni kauli tu ambazo mtu anataka apate ule upenyo wa kupata astoroe na adhabu ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine anajibu kwa kuwajibu, anasema walau ruddu la'atu limanuhu anhu, katika sura al-an'am namba 28, lau kama wangerejeshwa basi na'am la'atu limanuhu anhu, watarejea yale yale waliokatazwa, bwana usifanye hivi, sifanye hivi, sifanye hivi, sifanye hivi, kafanya kina kuitwa motoni. Hata sasa basi Allah nakuomba unirudishe nikafanye mambo ambayo yalikuwa kinyume na yale niliyofanya. Allah anasema hawa waongo, walau ruddu la'adu limanuhu anhu, hata kama utarejeshwa duniani watakuja kuyafanya yale yale ambayo nuhu anhu waliokatazwa. Huyu ndo mwanadamu alivyo, mwanadamu alivyo, jinsi ambavyo kwa kadri atakavyokuwa katika shida, basi huwa ana azma nyingi na mipango mingi kwamba mimi nikitokana na shida hii basi sasa. Lakini akiondokana na shida ile anarudia tena yale yale yale yale. Ni kama mfano vile mtu alofikwa na maradhi, maradhi yale akawa sasa anahisi kama kwamba ndio safari ya akhera, basi anakuwa katika ile himma, unaona mimi nikipona bwana tasali, mimi nikipona hapa sifunga, mimi nikipona kama mtu anga ndaacha hichi, nikimtaacha ndaacha ndaacha, anaendelea si anakuwa anapona, anarudi katika hali yake ya kawaida ya uzima, afya tele, yale yale yale yale anayarudia. Sasa pale ndio watu wanashangaa, huyu tena karudia tena cha pombe aya. Hivi ndivyo livyo mwanadamu. Kwa hivyo wataomba hawa kwa makelele kabisa, rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, anasema bin kathir ni kwamba ayasaluna arraj'at ila ad-dunya, wataomba warudishwe katika dunia, li'amalu ghayra ma ya'maluhum al-awwal, ili wakafanya amali ambayo ilikuwa si kama ile ya mwanzo. Waqad alima rabbu jalla jalalu, Allah anajua vizuri kwamba annahu law radduhum ila ad-dari ad-dunya la'adu limanuhu anhu, anajua vizuri kwamba hawa hata wakirudishwa duniani watarejea yale yale ambao walikuwa wakifanya mwanzo kabisa. Wahum yastarihuna fiha, basi watapiga makelele humu ndani, na makelele hayo watamuomba Mola, Rabbana, Mola wetu, akhrijna, na kuomba ututoe, na'mal salihan, kwa maana turudi duniani ili tufanye matendo mema, ambayo matendo hayo ghaira alladhi kunna na'mal, sio yale ambayo tulikuwa tukiyafanya. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba awalam nu'ammirukum, anawajibu sasa, je, kwani hatukupeni umri nyie? Awalam nu'ammirukum, hivyo nyinyi hatukupeni umri? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, ni umri wa kukumbuka mwenye kukumbuka. Ma yatadhakkaru fihi, ni umri wa kukumbuka, man tadhakkara, mwenye kukumbuka. Au mshasahau nyinyi? Awalam nu'ammirukum, ye hatukupeni umri nyinyi? Umri ambao ma yatadhakkaru fihi, ni umri wa kukumbuka, man tadhakkara, kwa yule ambaye mwenye kukumbuka. Sasa nyie hapa mnafika hatua kwamba wote turudishe duniani, tutafanya mambo mengi ya kheri kuliko ile ya mwanzo. Lakini si nyie, si mliishi nyie katika ulimwengu. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ni kwamba miongoni mwa wafasirina walofasiri hii kauli awalam nu'ammirukum ma tadhakkara ama tadhakkaru fi man tadhakkara, anasema kwamba umri waliopewa, ambao umri huo ni wa kukumbuka mwenye kukumbuka, ni 40 sana, miaka 40. Lakini hapa pana khitlafu ya tafsiri kama alivyosema Ibn Kathir, wa kad ikhtalafa almufassiruna, wafasirina wametofautiana, fi miqdari al-umri, katika ule umri ambao kwamba mtu amepewa aweza kukumbuka. Wengine wanasema ni 40 sana, miaka 40. Wa an Mas'ud annahu kana yaqul, katika riwaya nyingine kutoka kwa Mas'ud alikuwa anasema, idha balagha ahadukum 40 sana, basi mtu yoyote anapofika mmoja wenu umri wa miaka 40, falyakhudh hidrahu min Allah azza wa jalla, basi na achukue hadhari yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile hii ni kauli ya ile katika riwaya ya Ibn Abbas, lakini kauli iliyokuwa yenye nguvu zaidi ni hii ambayo inafuatia sasa hivi, ni awalam nu'ammirukum ma tadhakkaru fi man tadhakkar, ni 60 sana, miaka 60. Hii ndo kauli raja, yani ni yenye nguvu au sahihi zaidi kuliko miaka 40. Akasema Ibn Kathir kwamba riwaya za mwanzo zituzosoma hizi kidogo zina mushkil katika mambo ya mustalah alhadithi, lakini 60 sana ni fahadhihi riwaya asahhu, kwa maana riwaya ya miaka 60 aliopewa mtu kukumbuka ni sahihi zaidi kuliko riwaya mwanzo. Wa hiya sahiha, ni jambo ambalo lilikuwa ni sahihi. Zimekuja riwaya nyingi ambazo zinazoelezea hizo amezitaja hapa, lakini moja, kuna ukadirawa Asba bin Thabit an Ali annahu qal, iko riwaya ya Ali alipoisoma aya hii Ali bin Abi Talib akasema 60 sana, miaka 60. Kwa miaka 60 ni miaka ambayo ndio haya, awala nu'ammirukum, je, hatukukupeni umri? Umri gani? Ni 60 years. Akasema Ibn Kathir katika kuchambua aya hii, kuna hadithi ya Abi Huraira ambayo hadithi hii iko amesahihisha Al-Albani rahimahullahu katika Sahih Jami, afwani, iko katika Sahih Bukhari. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, anasema لقد أعذر الله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة. الله سبحانه وتعالى أمم بعذر أنتو أمم بوحاي mpaka akafikia miaka 60 au 70. Bimaana ya kwamba inaendelea hadithi, laqad adhara Allahu ta'ala ilayhi, laqad adhara Allahu ta'ala ilayhi, Allah amempa udhuru. Mumana kumpa udhuru, kumpa udhuru ni pale mtu anapofikishwa katika umri wa miaka 60, basi hata kuwa na hoja kesho ya yaumul kiyama, kwamba manake ilikuwa wewe si umeishi miaka 60, kwa hivyo Allah amekuachia mpaka ukafika 60 years. Hakuna excuse tena, yani hakuna excuse yoyote. Miaka 60 umeishi, unakuja sasa na miki ni rundo la miji dhambi, hakuna excuse. Kwa hivyo Allah akimpa mtu miaka 60 mpaka 70, inaambiwa adhara Allah, yani Allah amempa udhuru. Katika riwaya nyingine vile vile ni hadithi ya Abi Huraira, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhara Allahu azza wa jalla ila mri'in akhara umrahu hatta balagha 60 sana. Allah amempa udhuru mja ambaye amemchelewesha umri wake mpaka akafikia miaka 60. Na katika riwaya nyingine vile vile ya Abi Huraira, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man atat alayhi 60 sana, yoyote ambaye atafikia umri wa miaka 60, faqad a'dhara Allahu ilayhi azza wa jalla ilayhi fil umri, kwamba Allah amempa udhuru katika umri, bi maana kwamba kesho akhera hakutokuwa na excuse yoyote. Miaka 60 yote umeachiliwa, miaka 60 umeshindwa basi kusali, umeshindwa kufunga, umeshindwa, yani wewe umekufa mpaka katika maasi, halafu tena hapana, yani umri huu tena si umri ambao wa kusema uje kusamehewa. Na katika riwaya nyingine ya Abi Huraira ambayo amesahihisha Albani katika Sahih Jami, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, aamaru ummati, ni hadithi mashhur, ama umri wa umati wangu, ma baina 60 ila 70. Unacheza hapa baina 60 mpaka 70, huu ndo umri wa umma Muhammad. Kwa nini Mtume kasema hivi? Kwa sababu katika nyumati zilizopita wao walikuwa wakiishi umri mrefu kabisa. Hata ukisoma katika kisa cha Nabii Nuhu alayhi salam, ni kwamba aliweza kuwalingania watu wake 1000 sana illa 50 ama, miaka 1000 anawalingania watu wake, lakini toa miaka 50. Kwa hiyo kiasi cha miaka 950 Nuhu awalingania watu wake. Sasa hii ni ule muda wa da'wa, achilia mbali sasa kabla huko. Kwa hiyo maana nyumati za zamani walikuwa wakiishi muda mrefu sana kabisa. Sasa umma wa Mtume sallallahu alayhi wasallam umepewa range ya 60 mpaka 70. Lakini Mtume akasema wa aqalluhum, na ni wachache wao, man yajuz dhalika, ni wale ambao wanaopindukia hapo. Kwa ndo maana leo utaona akifa mtu mwenye umri wa miaka 100 na anaambiwa kwamba huyu bwana tunamuingiza katika ile Guinness Book, katika lile daftari la mambo ya kumbukumbu katika duniani. Vipi? Kaishi miaka 120. Lakini watu hawa Mtume anasema waqalilu minhu, ni kitu chache sana, wengi wao wanakufa katika umri wa miaka 60 na 70. Akasema katika riwaya hii, waqad thabata, imethibiti fi sahihi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aasha 63 sana, kwamba Mtume aliishi miaka 63, ingaje wakila 60, wakila 65, ziko kauli kwamba 65 wengine 60, lakini kauli ambayo ilikuwa yenye nguvu kwamba Mtume aliishi miaka 63. Kwa hiyo mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ndio bora viumbe, miaka 63 khalas. Sasa mtu akiishi zaidi ya umri huu, kwa kweli ndio ile kwamba adhara Allah, yani Allah amekupa excuse kubwa kabisa, unaendelea kuishi zaidi ya mtume wako. Mtume miaka 63, wewe mpaka unafika miaka 70 78 80 90, bado tujarudi kwa Mola wako, bado tunaingangania dunia. Utamkuta mtu anaendelea, pengine wanasema mkongojo, miaka 88 90, bado anangangania tu nyumba. Wala hapa mestoki. Ebane. Hapana. Au la ajabu zaidi nyingine, lakini hakuna ubaya, tukasema kwamba watu wamekatazwa. Mtu shapindukia miaka hii aliyoishi mtume 70 80, ndo kwanza ananunua majumba na kujenga. Ile umri ule, sasa ataweza kuishi? Yani hapa unajua, akishamaliza ile ghorofa 20 10, ata umri utabaki umri gani? Sasa hivi huyu ana miaka 88, ndo kanunua kile kiwanja pale pale Bungoni, kwa hivi kidogo hivi chuma na kirumi. Jamani, ndo pale wakasema watu banu wa masakanu, wamejenga lakini hawakukaa. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, awalam nu'ammirukum, je hatukukupeni umri, ma yatadhakkaru fihi, wa kukumbuka katika umri huo, man tadhakkara, yule mwenye kukumbuka. Isitoshe, waja'akum nadhir, na akakujieni nadhiri mwonyaji. Waja'akum nadhir, kwa hivyo Allah siku ya kiyama atakuwa na hoja mbili nzito kwa watu waovu. Hoja ya kwanza umri, alam nu'ammirukum. Hoja ya pili waja'akum nadhir, kisha sio mmekaa bure bure katika umri wote, akakujieni mwonyaji. Emnamieri, utajiteteaje hapo? Umri umepewa mrefu, wamekuja mitume, amekuja bado still umekuwa katika list ya criminal, alafu unataka nini tena? Almuhimu, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa anaweza yani kwa maana kumfungulia mtu hoja, ili asije akaona kwamba ameonewa, ameingizwa motoni kwa kuonewa. Hatukukupa umri wewe, hakukuja nabii wewe. Lakini katika sura nyingine vile vile Allah anasema, wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, na sisi hatukuwa mwenye kumwadhibu yoyote mpaka tumpelekee nani? Tume. Awalam nu'ammirukum, je hatukukupeni umri, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, waja'akum nadhir, na akakujieni mwonyaji. Fadhuku, basi onjeni, maana onjeni adhabu. Fama lidhalimina min nasir, ni kwamba madhalimu hawatakuwa na nasir, kwa maana wa kuwanusuru. Fama lidhalimina min nasir, madhalimu hawatakuwa na kuwanusuru. Aya nambari 38 anasema, inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, alimun, yeye kwa maana alimu ghaibu samawati wal ardi, yeye ndiyo mjuzi wa ghaibu. Ghaibu ni kitu chochote ambacho kimefichikana, kitu cha siri kinaitwa ghaibu. Kwa hiyo fasiriwa alimu ghaibu, ni mjuzi wa siri. Siri za wapi? Assamawati, siri za mbinguni. Wal ardi, na siri za ardhini. Innahu, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala, alimun, ni mjuzi bidhati sudur, ya yale yaliyomo katika vifua. Inna Allaha, aya namba 38, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, alimu, ni mjuzi ghaibi wa mambo ya siri. Assamawati, ya mbinguni, siri za mbinguni. Wal ardhi, na siri za ardhini. Kwa siri zote zilizofanyika katika ulimwengu huu, bimaana popote pale ambapo watu wapo wanafanya mambo yao katika ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala anajua vizuri kabisa. Na hata wakienda katika anga za juu wakafanya mambo yao, basi naam, Allah subhanahu wa ta'ala anajua vizuri, kwa maana yeye ndio mjuzi wa siri za mbinguni na vile vile ardhini. Anasema Sheikh Uthaymeen kwamba inna Allah alimu ghaibi samawati ay ma ghaba, yale yaliyofichikana, yale ya siri, fi samawati wal ardi ghaiban mutlaqan an kulli ahad, yani vitu ambavyo usiri wake umejificha kwa kila mmoja, yani kila mtu hajui chochote kuhusu siri za mbinguni wa ardhi, lakini Allah peke yake yeye ndio mwenye kujua hivyo. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye vile vile innahu alimun bidhati sudur, kwamba yeye ndio mjuzi bidhati yaliyomo sudur, katika nyoyo. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake amefasiri hii bidhati sudur kwamba inapozungumziwa bidhati sudur inamaanisha alqalb, moyo, kifua, kama kifua inajulikana, lakini ndani ya kifua kuna kipande hichi cha nyama. Sasa hiki ndio kinacho, yani naweza kusema kinachohifadhi mambo mengi, lakini kifua kama kifua, ukipigwa x-ray ni kwamba moyo ndio ambao ulikuwa unabeba umuhimu. Kwa hiyo Allah akatumia neno bidhati suduri, yaliyomo kifuani, lakini anakusudia yaliyomo ndani ya moyo wa mtu. Moyo unahifadhi mambo mengi kiasi ambacho ni hauna limit, kwamba utahifadhi mambo alafu baadaye ni kwamba haupokei tena, kama mfano vile labda seva imeshakuwa imeshajaa. Kuanzia mtu umri wake mpaka anakufa, moyo unafyonza tu. Kwa hivyo Allah anajua yale yote yaliyomo katika moyo. Anasema shekhe kwamba anna al-mudara ala ma fil qalbi, kwamba Allah anajua yale yaliyomo katika moyo. Hii ndiyo tafsiri aloizungumzia Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, lakini akatoa ufafanuzi akasema, sikiliza, huu moyo ni siku zote unakuwa uko katika hali ya uhai wa mwanadamu, hata kama atakuwa mtu haoni, kipofu. Na ndio maana ikaja aya walakin ta'mal qulub allati fi sudur, kwamba hawa watu wanapozungumza ya kwamba wamepofuka, hakupofuka hawa, yani vilivyopofuka ni nyoyo zao, allati fi sudur, ambazo zimo katika vimo katika vifua. Kwa hiyo neno suduri lilokusudiwa hapa katika aya hii, kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen, ya kusudiwa ni kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala alimun, yeye ni mjuzi yale yaliyomo katika vifua, bimana yaliyomo katika nyoyo za mwanadamu. Kifua kimebeba moyo, kwa hivyo moyo ukawa ni kitu kilichokuwa chenye hadhi zaidi, kiasi ambacho kwamba mtu moyo wake ukifeli, anabobana khalas nini, moyo umefeli, ala mapigo ya moyo umefeli na ikaba. Kwa hiyo moyo hapa, labda tuchukulie kama hujafahamu kwamba moyo jinsi unavyo, fumba macho alafu nieleze nyumbani kwako kukoje, ukiingia tu ndani ya mlango kukoje. Kwa ukifumba macho unamwelezea mtu, nawe ukiingia tu hivi, upande huu kuna sitting room. Sasa moyo huu ndio, no? Alafu hapa kuna chumba cha watoto, umefumba macho. Sasa hii ni kwamba moyo ni kitu ambacho kilichokuwa chenye kuhifadhi mambo mengi. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akaeleza kwamba yeye ni alimu bidhati sudur, bimaana ni mjuzi katika yale ambayo yalikuwemo katika moyo. Naam, tutasimamia katika aya hii nambari 38. Inshallah tutaendelea tena kesho kuanzia aya nambari 39. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum inshallah.